konzervatívna pozícia. Večer praje poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koróni. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázky a o postrehy môžete posielať na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. Host dnešnej konzervatívnej pozície je predseda hnutia Republika, poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda Európarlamentnej frakcie Európa suverénnych národov, pán Milan Uhrík. Pekný večer vám prajem, pán predseda. Pekný večer prajem všetkým poslucháčom. Dúfam, že sa počujeme dobre a teším sa na nasledujúcu reláciu. Takže, pán predseda, po dlhšom čase sa znova počujeme v éteri v konzervatívnej pozícii a mám pre vás, teda pripravil som si na vás také otázky ohľadom aj vnútornej zahraničnej politiky, ale prvá otázka je bola z takej vašej nedávnej aktivity tu na Bratislave, pretože ste zorganizovali výjazdové rokovanie vašej frakcie, kde ste teda podpredsedom v Európa suverénnych národov v Bratislave. Bolo to takmer 20 europoslancov z vašej frakcie aj so svojimi asistentami a neviem, s ďalšími ľuďmi. Tak mňa by teda zaujímalo v prvom rade, že o čom bolo to rokovanie a z vášho pohľadu, čo teda prinieslo vašej frakcii a vám osobne a možno aj teda vášmu hnutiu Republika. Ak dovolíte, tak ja by som na začiatok trošku vysvetlil, že ako vlastne k tomuto pozvaniu prišlo. Totižto predtým, ako bolo toto podujatie na Slovensku, tak boli na Slovensku dve misie z Európskeho parlamentu, dve také kontrolné alebo monitorovacie misie, ako sa to oficiálne nazýva. No, viete čo, k tomuto my sa dostaneme, ja mám samostatnú otázku k tým kontrolným misiám. Ale najprv by som chcel teda, aby ste povedali o tej konferencie, lebo to sú také veci, ktoré celkom nesúviseli priamo obsahovo. Jasné. Dobre, ale boli dve tieto misie na Slovensku, no a my sme videli, že proste je to pre Slovensko obrovská blamáž, jednoducho tie misie boli tragické, ale o tom potom, tak mňa napadlo, že trošku by sme mohli vylepšiť alebo napraviť poškodenú reputáciu Slovenskej republiky v zahraničí, aj v Európe. A na druhej strane by sme mohli aj slovenským politikom, ale aj slovenským občanom, slovenským ľuďom ukázať, že v Európarlamente alebo v Európskej únii, v iných európskych krajinách všeobecne existujú ešte stále normálni politici, normálni vlastenci, ktorí majú zdravé vlastenecké názory. A preto som pozval teda kolegov z frakcie, že či by nechceli prísť na Slovensko na výjazdové rokovanie frakcie. Takmer 20 ľudí toto pozvanie samozrejme prijalo, veľmi radi prišli, boli nadšení z toho programu, z tých stretnutí. Veľmi sa tešili, veľmi ich to naplnilo energiou. A ten program pozostával najmä teda, nebudem tu teraz rozprávať o nejakých interných, takých tých našich povinných stretnutiach, ktoré máme, rokovanie poslaneckého klubu, legislatívna iniciatíva, tieto záležitosti, ale z toho pre verejnosť viditeľného hľadiska bolo asi najzaujímavejšie to, že sme sa teda v rámci našej misie stretli aj s pani ministerkou kultúry, stretli sme sa s ministrom životného prostredia, s pánom Tarabom na diskusii o Green Deale, kde bol aj predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, pán Gajdoš, potom takisto predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, pán Lapšanský, veľmi zaujímavá odborná diskusia o zelenej politike únie. Potom nasledujúci deň sme navštívili Národnú radu, kde sme sa stretli s podpredsedom Národnej rady Andrejom Dankom a takisto aj s predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť s pánom Richardom Glukom. No a poviem na rovinu, že všetci boli nadšení z dvoch dôvodov. Prvý dôvod bol ten, že poslanci v našej frakcii, myslím najmä kolegov z Nemecka, ale aj z Polska, Bulharska, z Francúzska a tak ďalej. Oni nie sú celkom zvyknutí na to, že sa stretávajú s predstaviteľmi vlády, ktorí majú v mnohom veľmi podobné názory. To, viete, v Nemecku je úplne iná vláda. A takisto aj vo Francúzsku a tak ďalej. Takže oni, pre nich to bolo v podstate také prvé stretnutie s predstaviteľmi vlád, alebo v slovenskej vlády konkrétne, ktorí majú podobné názory. A na druhej strane pochvalovali si to aj slovenskí kolegovia, slovenskí politici z vlády, že konečne prišiel z Bruselu niekto normálny. Niekto, kto neprišiel Slovensko buzerovať, kto neprišiel Slovensko kontrolovať, pokutovať, vyhrážať sa s nejakým zastavením eurofondov alebo hlasovacích práv alebo čokoľvek. Ale proste prišli normálni politici, ktorí mali v podstate jedinú otázku, pretože my sme sa každého z nich pýtali jednu jedinú vec v zásade, že ako by Európska únia mohla Slovensku, ale aj iným krajinám pomôcť. Čo by sme vedeli aj my ako politici spraviť preto, aby Brusel Slovensku pomáhal a nie mu obližoval. Takže asi o tom v skrátke. Bola to veľmi zaujímavá akcia, veľmi prospešná, prínosná a myslím si, že to výrazne utužilo vzťahy medzi poslancami našej frakcie, ale zároveň aj medzi politikmi s podobnými názormi. No ja vám poviem takú spätnú väzbu, že to bolo celkom dobre zorganizované podujatie a to patrí teda aj pochvala na vás, pán predseda, aj na Hnutie Republika, lebo naozaj v tých priestoroch, kde si to mali a tak ďalej, tak bolo to dôstojné. Dobre, ano, a teraz... Áno, prepáčte, treba na rovinu povedať, že platil to Európsky parlament celý tento výjazd ako služobnú cestu, lebo každá frakcia má nárok raz alebo dvakrát, slúšim, do roka na tzv. Výjazdové rokovania v nejakom členskom štáte. To je kvôli tomu, aby tí poslanci spoznávali jednotlivé krajiny. Takže my sme takto boli pred časom asi 2 mesiace dozadu vo Francúzsku, ale vo veľa menšej zostave, to bolo úplne o niečom inom, tam bolo 8 ľudí tedy. A teda my sme využili túto príležitosť, poviem na rovinu, však nenecháme tie peniaze Šimečkovi v Bruseli alebo nejakej Lénovej, a keď môžeme na Slovensko priniesť rozumných vlastencov a ukázať im, že na Slovensku nie sme žiadne zaostalé opice v banánovej republike, ako to o nás hovorí Zdechovský, a zároveň ľuďom na Slovensku ukázať, že nie všetci Bruseli sú povláznení zelení ako nejaká Greta Thunbergová alebo Ursula von der Leyenová, tak myslím si, že je to obojstranne výhodné a prospešné tieto možnosti využiť. A niektorí možno tí europoslanci z vašej frakcie boli aj na Slovensku prvýkrát, aj v Bratislave. Takže... Áno, áno, mnohí. No a teraz ideme vlastne k tej veci, ktorú ste troška aj načal, lebo ja som to mal pripravené, a teda aj mám pripravené, ohľadom tej monitoracej misie, ktorá tu prebehla z Európskeho parlamentu. To boli europoslanci z výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu. A títo navštívili Slovensko tiež uplynulo období, možno sa to krylo aj s tou vašou konferenciou, čo ste tu mali frakcie suverenistov. No a členovia tejto komisie kontrolnej, teda z Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, bol pán Michal Viedzik, to je z Progresívneho Slovenska, Tomáš Zdechovský, Ondřej Knotek a Daniel Freud. No a títo europoslanci, ja som si pozeral, aj to poviem, tie otázky vlastne, ktoré boli kladené a s čím sem prišli, lebo tam muselo byť nejaké zadanie, takže otázky boli, prečo milióny z európskych fondov putovali do súkromných vil, ktoré boli prezentované ako penzióny, no nikdy tomu účelu neslúžili. Ďalšia otázka, prečo niekoľko firiem čerpalo poľnohospodárske dotácie na nákup kamiónov, čím narušili férovú hospodársku súťaž. Ďalšia otázka, prečo by mal štát postaviť v Banskej Bystrici rómsky mediálny dom za 20 miliónov eur v lokalite, kde nežije významnejšia rómska komunita. Nebolo by lepšie investovať tieto peniaze do reálneho zlepšenia života Rómov, ktorí stále žijú v osadách bez pitnej vody a elektriny. Ďalšia otázka, prečo Slovensko stále nemá kľúčové diaľničné spojenie medzi Bratislavou a Košicami, kedy sa konečne tohto spojenia dočkajú občania. Ďalšia otázka, aký je aktuálny stav výstavby vysokorýchlostných železničných tratí. A ďalšia otázka, prečo a ako sa zmenil trestný zákon, prečo bola zrušená špeciálna prokuratúra a aký dopad to bude mať na vyšetrovanie podvodov z európskych dotácií. Takže toto boli plus minus otázky, ktoré táto komisia kládla zodpovedným orgánom na Slovensku. No a... ten šéf tej komisie kontrolnej za rozpočtový výbor bol pán poslanec, europoslanec Dechovský z Českej republiky, ktorý zdôraznil, že vlastne prišli na to, aby teda veci prešetrili a podali správu Európskemu parlamentu, ktorý teda sa potom rozhodne, čo s týmito poznatkami, ktoré oni zistia, urobí a ako ďalej bude postupovať. No a teraz je tu otázka na vás, pán predseda, lebo vy ste k týmto veciam mediálne nejakým spôsobom vystupovali. Ja som si niektoré vaše výstupy pozrel, ale asi nie všetky. Boli ste aj v diskusii na teatri s pánom Zdechovským, poslancom, myslím, že to bola Bruseli diskusia. A tiež ste niekde mali vyhlásenie, že vlastne tá monitorovacia misia bola v réžii Progresívneho Slovenska a tak ďalej. Vy nie ste zainteresovaní. Vy ste toto, keď sa bavíme o týchto veciach, to boli kauzy socialistov, čiže úvodzovka kauzy. To boli politické činy ich nominantov v exekutívnych funkciách počas vlád, ktoré viedli socialisti. To bol hlavne Smer a Hlas. Takže vy ste mimo tohto podozrenia z týchto otázok, ktoré táto komisia kladla, takže mňa by veľmi zaujímala taká nestranná pozícia, hej, že vlastne vás ako europoslanca, ktorý sa myslím ako do nejakej tej komisie, nie do tejto konkrétnej, kde bol pán Zdechovský, a do nejakej inej, vlastne sa aj nominovali, pretože do tých kontrolných komisí sa môžu nominovať rôzne frakcie rôznych svojich členov, to je to právo, keď nejaký europoslanec není vo frakcii, tak nemôže byť členom tých výborov, ale keď máte tú frakciu a vy ju máte, suverenisti, tak vy môžete tie kontrolné výbory obsadzovať aj ísť do aj iných štátov, nielen na Slovensko, na kontroly. Takže mňa by veľmi zaujímalo teda, čo si vy o tejto konkrétnej kontrolnej misii myslíte jednej, tejto pánu Zdechovským, a potom tej druhej, ktoré ste, myslím, boli aj priamo členom. Dobre. Tá druhá, kde som bol členom, tej sa vyjadrím potom neskôr. Začnem teda touto prvou, kde bol pán Zdechovský. Tá misia bola zameraná na kontrolu využívania európskych peňazí v Slovensku, to znamená, že využívania eurofondov. No a v zásade išlo o to, že skupinka europoslancov, ktorá mala nejaké oficiálne poverenie od Európskeho parlamentu, prišla na Slovensko a pozerala sa na to, že akým spôsobom sú využívané eurofondy. Ako a teraz buďme objektívni. My všetci vieme, pokiaľ niekto nie je umelo, že nechce vidieť, my všetci vieme, že mnohé tie eurofondy boli buď natvrdo rozkradnuté, áno, aj prostredníctvom tým penziónov. Ja tiež som videl niektoré prípady, ktoré proste to sú do očí bijúce veci. A na druhej strane mnohé eurofondy boli neefektívne využité. My často to sami kritizujeme. Inak ten mediálny dom za 4 milióny eur tiež kritizujeme. Myslíme si, že eurofondy alebo všeobecne verejné peniaze by mali ísť na iné veci ako na takéto nezmysly. Takže my všetci vieme, že tie eurofondy sú využívané častokrát neefektívne a veľmi často sa rozkrádajú, sú predmetom korupcie, pýtajú si tí politici nejaké vratky, napríklad na PPAčke a podobne. To sa deje, alebo respektíve sa to dialo. To všetci vedia. Aj nám to farmári hovorili, že takto to bohužiaľ fungovalo a strašne sa na to sťažovali. Na druhej strane treba jasne povedať, že ak niekto eurofondy rozkrádal alebo zneužíval, tak nech ten človek je potrestaný. My sme úplne za to, aby títo ľudia boli potrestaní, aby zaplatili pokuty alebo išli do väzenia. Jednoducho nemôžeme nad tým privierať oči. A poviem príklad, a inak trošku sa to dotýkalo aj pána Zdechovského, je to asi situácia spred možno 4-5 rokov, keď som začínal ešte ako europoslanec. Nás oslovil jeden pán z Komárna, nebudem ho menovať priezviskom, poznám ho osobne, ktorý utrpel veľmi vážne popáleniny kvôli tomu, že bola rekonštruovaná kanalizácia z eurofondov a v rámci tejto rekonštrukcie prišlo k obrovskému podvodu, proste úplne na tú potom vykradli, vymenili len vrchné kryty kanalizácie, ktoré vyzerali čisto nové, ale samotnú kanalizáciu nevymenili. Naliali tam potom, alebo nejakým spôsobom ju pretlakovali, tá kanalizácia reálne explodovala, že oheň tam vybuchol a jemu to popálilo časť tela. Mal z toho doteraz má z toho trvalé následky. A ja som mu pomáhal vtedy s trestným podaním na OLAF, aby sa to vyšetrilo. Nakoniec aj mu bolo priznané nejaké odškodné vďaka tomuto tlaku a stále to pokračuje, lebo tí vinníci ešte stále neboli nejakým spôsobom potrestaní. To bol jasný prípad vykradnutia eurofondov. Že niečo sa tvárilo, že sa spravilo, v skutočnosti sa len vymenili dekle na kanalizácii za nové a vyfakturovalo sa niekoľko miliónov eur za výmenu celej kanalizácie, ako to sa stalo. Takže my proti tejto korupcii chceme bojovať a aj aktívne bojujeme. A s čím ale my nesúhlasíme politicky a principiálne je, že aby nám sem chodili iní politici kontrolovať hospodárenie s eurofondami, ja som aj Dechovskému aj ostatným povedal, že pokiaľ by to boli nejakí nezávislí auditori, ktorí fakt, že každých rešpektujú ako odborníkov, tak možno by tie kontroly mali nejaké opodstatnenie, lebo oni hovoria, že to sú spoločné európske peniaze, to sú peniaze nemeckých daňových poplatníkov a oni majú právo vidieť, že či sa nerozkrádajú. Dobre, do istej miery beriem tento argument ako opodstatnený. Ale na druhej strane nemôže nám sem chodiť kontrolovať čerpanie eurofondov z Dechovský a Viezik, to znamená progresívec z progresívneho Slovenska. To je zaujatý človek, to je politik. Je jasné, že jeho hodnotenie nebude objektívne. No a druhá vec je potom tá druhá kontrola, ktorú som aj ja teda bol jej súčasťou, že my odmietame potom aj kontroly, ktoré sú zamerané na kontrolu tzv. Právneho štátu, dodržiavania ľudských práv, európskych hodnôt a takýchto vecí, pretože na tieto veci Brusel nemá mandát, aby nás kontroloval. Viete, Slovenská republika, či sa to niekomu v Bruseli páči alebo nepáči, je suverénny štát a úlohou nás ako vlasteneckých politikov je túto suverenitu obhajovať a ochraňovať. Ja som nešiel do Bruselu na to, aby som tam, respektíve nestal som sa europoslancom na to, aby som presadzoval záujmy Bruselu na Slovensku ako Viezik alebo títo Hojsíkovia a progresívci, ale stal som sa europoslancom na to, aby som presadzoval práve tie slovenské záujmy v Bruseli. Čiže záleží od toho, ako sa človek na to pozrie. No a keď chcete, tak môžem porozprávať potom teda aj o tej druhej misii, ktorá bola zameraná na kontrolu tých ľudských práv a právneho štátu. Ale na uzatvorenie tejto prvej kontroly, tak ja som kritizoval Zdechovského veľmi tvrdo. A samozrejme, najmä sa spôsob, akým sa on správal k Slovensku. Viete, nemôže sa postaviť a povedať, že jeho deťom sa to nepáčilo a radšej by sa lyžovali v Rakúsku, že nemáme dokončené diaľnice, alebo že sme banánová republika. Ako s prepáčením, čo je jeho do toho? My by sme tiež mohli prísť do Česka a hrať tam veľkých frajerov a kritizovať ich za bitcoinové kauzy a za to, že tam majú primitívo vo vláde a neviem čo, pirátov ako akade koho. Ale nerobíme to. Ani by mi to nenapadlo tam ísť a hrať sa tam na nejakého na človeka, kontrolóra alebo niekoho podobného. Takže takto to... Áno, tak je pravda, že pán poslanec Zdechovský teda naozaj mal krčmový slovník, ale aj niektorí členovia našej vlády socialistickej mali tiež taký slovník, takže bolo to taká prestrelka obojstranná. Ja rozumiem, pán predseda, tomu, že tie financie, keď sa niekam pridelovali z týchto eurofondov, sú to peniaze všetkých daných poplatníkov, aj Slovákov, ktorí vlastne dávajú, odvádzajú nejaké finančné plnenie do eurofondov, do týchto európskych peňazí a takisto aj z iných štátov. Takže tá kontrola tam musí byť. Samozrejme, že keď je nejaké zadanie, napríklad, že sa má postaviť nejaký penzión, aby sme boli v hmotnej oblasti, lebo tá sa najlepšie pochopí, sú tam presne zadania, na čo to má byť a keď sa tie peniaze poskytnú, tak sa dojde kontrolovať plnenie, či to naozaj plní tú funkciu, na ktorú to bolo deklarované, že tie peniaze idú. Takže keď penzión neplní funkciu, je to nejaká súkromná budova a tak ďalej, tak je to problém. Otázka je, že vlastne títo poslanci tú informáciu dajú Europarlamentu, ten má konať, ale tieto veci, tie parciálne, sa dejú, tie kontrolingy sa dejú aj mimo poslanských kontrol. To predsa robia nejaké tie zamestnanci toho Európskeho parlamentu, tie kontrolné misie naplnenia tieto veci. A samozrejme, môžu aj oni dávať priamo podnet na Európsku prokuratúru a tá môže takisto konať v týchto veciach, keď tam je nejaký problém splnenia. A jak to ja chápem, tak potom tie peniaze vlastne musí Slovenská republika vrátiť alebo nebudú vyplatené a potom si tú škodu môžu uplatňovať na Slovensku alebo prejde to z rozpočtu slovenského, neviem, aké tam sú ďalšie postupy. To je možno otázka aj na vás, že vlastne keď sa niečo, na niečo príde, že niečo nesedelo v týchto majetkových veciach, tak aký je ďalší postup? No, kontroly, čo sa týka vecného plnenia, majú na starosti práve že Slováci, práve že slovenské ministerstva alebo to sú tzv. SORA, sprostredkovateľské a riadiace orgány, ktoré majú jednotlivé kapitoly týchto eurofondov na starosti, alebo to majú na starosti v rámci vyšších územných celkov alebo miest a obcí. A oni chodia kontrolovať či tie peniaze napríklad na ten penzión boli použité správne, či ten penzión reálne stojí, či bol využívaný na tie účely penziónu, alebo či sa jedná len o nejaký schránkový penzión, ktorý je v skutočnosti zavretý. Problém je, že títo zamestnanci majú svojich šéfov a keď sú politicky nejakým spôsobom skorumpovaní, alebo aj finančne skorumpovaní, alebo keď je na nich vyvíjaný nátlak, alebo im je vyhrážané, alebo niečo podobné, tak často to proste prehľadajú. Napríklad pri tých penziónoch, a to viem, že sa dialo, to som aj ja počul niekoľko prípadov, keď chodím po Slovensku, robilo sa jednoducho to, že sa zrekonštruoval penzión alebo nejaká chata, na papieri sa to tvárilo ako penzión, nikdy neboli nikde žiadne otváracie hodiny, žiadny telefonický kontakt, nič, proste nevedeli ste sa reálne dovolať do toho v úvodzovkách penziónu. Takto to trvalo 5 rokov, lebo každý z týchto projektov má tzv. 5-ročnú udržateľnosť. No a po 5 rokoch potom vyhlásili penzión za skrachovaný a zostal z toho rodinný dom. Takže takto to priemerne akože prebiehalo, tento penziónový štýl podvodov. Dobre, a keď zlíha slovenská kontrolná inštitúcia, ktorá podlieha svojím spôsobom takisto po tú istú exekutívu, ktorá rozhoduje o tých jednotlivých výzvach a pridelovaní tých výziev, tak vlastne kontroly, tej slovenskej kontroly, je nejaká európska? Je nejaký kontrolný centrálny úrad? Není. Hej. Nie celkom. Takto v teréne nie. Na to sú práve, že takéto monitorovacie misie a prípadne... Takže oni vlastne, tí poslanci, napíšu nejakú správu teraz, že na Slovensku niečo nie je v poriadku, teraz... neboli dostatočné vysvetlenia, dajú to Europarlamentu a ten rozhodne, čo s tým ďalej. No teraz napríklad konkrétne, čo sa týka týchto eurofondov, tak to bude pokračovať tak. Má to dve nejaké vyústenia. Prvé vyústenie je, že to pôjde do nejakej správy Europarlamentu, ale to je politická správa, to je tá politická rovina. Áno. Kde sa zhodnotí, že teda prišlo k pochybeniam v čerpaní eurofondov a tak ďalej. Bude z toho nejaké politické stanovisko. To politické stanovisko, tá politická rovina môže v extrémnom prípade vyústiť až do toho, že by teoreticky Európska únia alebo aj Europarlament teda súbežne vyhlásil Slovensko ako za systematicky, toto slovo je dôležité, systematicky neschopnú krajinu čerpať eurofondy a potom by sa pristúpilo k tomu, čo je v Maďarsku. Že by sa pozastavili eurofondy, lebo by sa usúdilo, že na Slovensku je vláda, lomeno systém, neschopný čerpať a míňať eurofondy transparentne, férovo, legálne a tak ďalej. To je tá politická rovina, kde to až môže zájsť po zastaveniu eurofondov. A potom ale závery z týchto misií sa súbežne a súčasne posielajú aj Európskej prokuratúre, respektíve niekedy aj OLAFu, to je úrad na boj proti korupcii na európskej úrovni. A OLAF teda skontroluje, že či prišlo k nejakému neoprávnenému využitiu eurofondov a potom je tu Európska prokuratúra, čo je vlastne ale teda slovenský prokurátor, ktorý len má špecializáciu na vyšetrovanie podvodov alebo trestných činov súvisiacich so zneužívaním európskych finančných prostriedkov, čiže eurofondov, ľudovo povedané. A tento vyšetrí a podá potom buď nejaké obvinenie, alebo potom na to. Čiže oni vlastne vedia urobiť individuálne trestné konanie na konkrétny projekt, keď tam je pochybenie. Prokurátor Zdechovský a títo, oni to podali aj na toho európskeho prokurátora, lebo Zdechovský a kolektív, oni nemali vyšetrovaciu právomoc. To neboli, aby sme hovorili objektívne. Oni neboli policajti, oni nechodili po výsluchoch. Oni len pozberali podnety a tieto podnety posunuli európskej prokuratúre, že nech to policajti, lomeno prokurátori, európsky prešetria a prípadne teda, pokiaľ niekto naozaj spreneveril alebo ukradol tie eurofondy, aby bol potrestaný. Táto rovina ma až tak netrápi, pretože nech to vyšetrujú, však jasné, keď niekto rozkladol... Jasné, padne komu padne, tam je to jasné. Mňa skôr trápi tá druhá rovina, ktorú som spomínal ako tú prvú, že tá politická rovina, že kam to môže zájsť. Keby to bolo, že naozaj preukázané po tých uzavretiach OLAFu a Európskej prokuratúry a neviem, tých trestných konaní až po súdy, hej, tak vlastne potom aj tá politická rovina aj bola adekvátna. Lebo vlastne by sa vychádzalo z toho, že slovenské kontrolné inštitúcie, ktoré mali kontrolovať míňanie peniazy daných poplatníkov v jednotlivých projektoch, proste zlíhali. Hej, systémovo zlíhali. Ale bez toho tú politickú rovinu na základe takýchto podozrení sa môže ťažko prijať. Aspoň môj názor. Veď o tom to je. O tom to je, že tá politická rovina v súčasnosti a asi to tak aj bude naďalej, je stále opretá len o nejaký dojem. O nejaký dojem, že Zdechovský niečo povedal, že Slovensko je skorumpovaná krajina, rozkradajú sa to eurofondy a tak ďalej. A našťastie zatiaľ nikto nevyzýva v parlamente alebo v Európskej únii na pozastavenie eurofondov pre Slovensko. Nikto nepovedal, že by to bolo až tak zlé, že treba pozastaviť eurofondy zatiaľ. Ale viete, to sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Náhodou slovenská vláda nezahlasuje za 18. balík protiruských sankcií a veľmi rýchlo vie prísť ďalšia kontrola, ktorá zistí, že no, treba eurofondy pozastaviť, lebo Slovensko je veľmi zlé. A preto sa mi nepáči tá politická rovina, lebo ona bude vždy politická. Pokiaľ je to vo vecnej rovine, to znamená vyšetrovatelia, polícia, prokurátori, auditori, to mi nevadí, to nech kontrolujú, však tam nemajú čo. Nech sa to skontroluje. A hlavne tie podozrivé prípady. Ale táto politická ma veľmi vyrušuje a môže byť veľmi ľahko zneužitá na politický, respektíve geopolitický súboj a dosahovanie nejakých ideologických cieľov na Slovensku. A to rozhodne teda odmietame. A tiež je pravda, že je veľmi rušivé, keď chodia sem europoslanci hodzakého kontrolného výboru Európskeho parlamentu, ktorí sú vlastne členovia tých domácich opozičných strán, ako pán Michal Viedzik. Tým pádom sa to úplne do inej roviny dáva, je to až také osobné a na druhej strane aj dobrý zámer tej komisie, tak kontrolný, vlastne vychádza na zmar, lebo sú ľahkým terčom vlastne aj pre tých socialistov, ktorým toto ako vytkli. Lebo to je hlavný opozičný politik, hej, Viedzik, Progresívne Slovensko ako oponent voči vládnej politike. No a on je člen tej kontrolnej komisie, takže hneď sa mu to tam dá. A myslím, že aj celkom je to na mieste, proste, že to, aj keď tie otázky som čítal, naschvál som ich čítal, aby poslucháči vedeli, aké sú konkrétne, toto nenapíše človek, ktorý je z Fínska, alebo ja neviem, zo Španielska. To musel byť domáci zdroj. No. Veď práve preto sú tie kontroly, teda monitorovacie misie, a priori už politicky zdiskreditované, keď sú takto personálne obsadené. To je to, čo ja vytýkam, tá politická rovina, politizácia týchto misií, týchto kontrolných misií. Keby to boli audity realizované naozaj, že auditormi, účtovníkmi, nejakými prokurátormi, ktorí proste prídu, preveria veci po technickej stránke, naozaj po finančnej stránke, tak dobre, ešte by sme to vedeli nejako pochopiť, ale keď ten prídu, viete, takíto politici, ktorí už dopredu vy viete, čo povedia. Dopredu viete, čo povedia. Jasné, že Viezik sa nepostaví na tlačovku, Viezik z Progresívneho Slovenska a nepovie, že tak slovenská vláda je super, na Slovensku všetko funguje a nemáme... To sa nestane. My to všetci vieme, pokiaľ nie sme naivní. Takže preto tieto politické kontroly my odmietame v princípe. Je to také zamyslenie pro futura do budúcna, že či sa tam tým nezamyslí, aby to bolo také dôveryhodnejšie, pretože samotný kontrolný mechanizmus je vždycky dobrý, či už na míňanie štátnych peňazí alebo aj tých európskych. Ďalšia vec je, že toto sú vecné otázky, to znamená, keď sa niečo malo postaviť, vystaviť, vybudovať, to je jasný kontrolník, jasná zodpovednosť, nedodržali, ideme do represie. Ale iná kontrola je na ten právny štát, čo je podstatne vágnejšia záležitosť. To je tá druhá, kde ste boli aj vy členom tej kontrolnej misie. Tak tam by ma zaujímalo, čo bol vlastne ten leitmotív toho celého, tá vecná stránka a čo bol aj výsledok potom tej kontroly. Aký bol výsledok? Dobre, v prvom rade dovolte mi vysvetliť pre úplne že ujasnenie, že ako som sa ja v tej misii ocitol, lebo naša frakcia, ale to rovnako aj patrioti, Orbánovci a podobní, my hlasujeme vždy proti týmto kontrolným misiám na právny štát, lebo presne nikto nevie definíciu právneho štátu a vždy to zneužívajú progresívci alebo lavičiari, komunisti z Europarlamentu na presadzovanie svojich ideologických cieľov. No a jedného dňa, to bolo asi niekedy vo februári, marci, prišiel proste zámer, že pôjde monitorovacia misia kontrolovať právny štát aj na Slovensku. Tak ja som logicky, teda hlasovali sme proti nej, lebo ja nebudem určite v Bruseli hlasovať za kontrolnú misiu na právny štát, a keď viem, ako to funguje, aby išli dočubávať Slovensko. Lenže prešlo to, lebo väčšina progresívno-kresťansko-demokratická to schválila. A potom sme stáli pred otázkou, že či do tejto misie ísť alebo neísť. A mne prišlo rozumnejšie ísť z jedného dôvodu, aby som proste videl, že ako tá misia prebieha, aby som počul tie otázky a odpovede, ktoré v rámci tej misie a v tých návštev budú zaznievať. A aby som potom vedel sa vyjadriť a posúdiť, že či to hodnotenie Slovenska bude naozaj objektívne, založené na tom, čo tam zaznelo, alebo či to budú nejaké politické nezmysly. No, v rámci tej misie my sme sa stretli s predsedom vlády Robertom Ficom, s ministrom spravodlivosti, s pánom Suskom, stretli sme sa aj s ministerkou kultúry, s predsedom najvyššieho súdu, s predstaviteľmi generálnej prokuratúry, s predstaviteľmi rôznych mimovládnych organizácií. Tam sa priznám, že som odišiel, keď bolo stretnutie s iniciatívou Inakosť a tak, na tých som nebol zvedavý. Ale napríklad ja som nominoval, aby prišlo k stretnutiu aj s Alianciou za rodinu, aby tam zazneli aj konzervatívne pohľady. Nech si slnečkári z Bruselu zvykajú, že nie len ich mimovládky nám tu budú rozprávať, že čo je to právny štát. No a stretli sa tam niektorí... Stretli sa? Stretli sa, hej, vypočuli som, bol tam pán Chromík, hovoril veľmi inteligentne, veľmi múdro, naozaj super, dobre, že tam bolo. Lebo to bola názorová protiváha, viete. Jasne, tam niečo iné. To, čo tam predtým nezaznievalo nikdy, lebo nikdy nebola taká možnosť, že by vlastenci mohli niekoho niekde nominovať. Teraz to prechádzalo. No a viete, ja som aj každému, aj vrátane premiéra povedal, že mojou úlohou tu nie je, že sa tu postavím spolu s progresívcami na jednu stranu stola a budem kritizovať Slovensko za nejaké nedodržiavanie práv LGBTI alebo neprijímanie imigrantov a porušovanie ich azylových práv a podobné veci. Ale mojou úlohou proste bolo dohľadať a pozerať, či tá misia prebieha korektne. A napríklad sa mi aj niečo podarilo, poviem taký praktický príklad, na ktorom to pekne vidieť, že bolo stretnutie s niektorými predstaviteľmi a konkrétne to boli, tuším, predseda a podpredseda najvyššieho súdu. A tiež veľmi vážny pána dáma, ktorá tam bola. No a rozprávali sme sa niečo o ústave, o plánovanej novele ústavy Slovenskej republiky. Viete, tá, čo je teraz v parlamente, áno, čo je odložená na september. No a zaznela tam výtka od jedného kolegu europoslanca, nebudem menovať, lebo to bolo kvázi interné, ale zaznela tam výtka, že vlastne uzákonením tých dvoch pohlaví do ústavy Slovenskej republiky vlastne Slovensko znižuje štandard v oblasti ľudských práv, pretože oberá občanov o možnosť vybrať si zo spektra pohlaví. Ja som na ňu pozrel a hovorím, čo to tu trepete? Aké spektrum pohlaví? Čo to je za vec? Lebo však ale v rámci subsidiarity toto není vec Európskej únie, no, ale vec národných štátov, to je za prvé. A za druhé, toto sú ideologické stanoviská konkrétne poslanca a nemajú nič spoločné s nejakým právnym základom. Presne to chcem povedať. Lebo to nie sú ľudské práva toto. Áno, oni to chceli dať do tej záverečnej správy, že teda odsudzujú toto Slovensko, že ide novelizovať ústavu a oberať ľudí o ľudské práva a zhoršovať stav alebo štandard ľudských práv na Slovensku. Ja hovorím, že počkajte, páni. A tedy som už vyšiel hlas na nich, lebo to bolo už po stretnutí interne. Som zvyšil hlas, že poprvé, aké spektrum pohlaví, čo to je za nezmysel. A po druhé, monitorovacia misia Európskeho parlamentu nemá, hovorím, žiadnu právomoc, žiadnu nejakú, ani Európska únia posudzovať ústavy jednotlivých členských štátov, ani Slovenskej republiky. Hovorím, kde ste videli nejakú kompetenciu, že Európska únia môže hovoriť, že ktorá ústava členského štátu je dobrá a ktorá zlá a že čo v nej má alebo nemá byť napísané. Ale zostali ticho pozerať, bolo vidno, že pochopili, že prekračujú svoje kompetencie, lenže viete, to títo progresívci a títo neomarxisti, oni to robia veľmi radi, že salámovou metódou prekračujú svoje kompetencie a postupne, viete, vyjadri sa k tomuto, k hentomu, postupne sa to nabalí a ani neviete, ako a zrazu vám sem chodí a kritizuje vás za nejaké nedodržiavanie právneho štátu. Tak som to sekol, potom aj uznali, že asi by to bolo prekročením kompetencií jednak samotnej kontrolnej misie a jednak aj celkovo Európskej únie, ktorá nemá takú kompetenciu hodnotiť ústavy. A nakoniec to teda ani nezaznelo v tej výročnej správe. Zmysel, že som tam išiel, malo zmysel, že som sa proti ním postavil. Samozrejme, keby bolo na mne, tak tá záverečná správa vyzerá úplne inak, ale tak bohužiaľ, ja som tam bol sám, oni tam boli ďalší traja, ktorí ma vždy prehlasovali, ale hovorím, niektoré veci sa podarilo presadiť a myslím si, že to nebola ani zďaleka tá kontroverzná misia, ako bola misia Zdechovského a Viezika na to čerpanie eurofondov. A bolo to dané tým, že jednoducho sme sa správali normálnejšie podľa mňa. Dobre, takže ja som rád, že to odoznelo, aby poslucháči naši mali prehľad o tom, že vlastne o čom sú tie kontrolné mechanizmy a prečo je dôležité voliť europoslancov, ktorí potom takéto veci aj zastávajú v tom Európskom parlamente a nezastávajú tam potom úplne iné názory, keď sú už zvolení. Takže akými pôvodne teda kandidovali. Ďalšia otázka je, pán predseda, dnes a zajtra, už pán prezident odcestoval, máme summit NATO v Hágu a nás tam zastupuje prezident Pellegrini, ktorý vlastne tam ide s tým, že ide schváliť 5% HDP na obranu, pretože za Slovenskú republiku sme to ako schválili. Je pravda, že tam nebolo uznesenie vlády, ale tesne pred odletom pán Pellegrini bol aj s ministrom zahraničných vecí, aj s ministrom obrany a zároveň by som povedal aj zdravotníctva a dopravy a ja neviem všetkých rezortov, Robertom Kaliňákom, ktorý mu vlastne, by som povedal, robili také krovie pri tom vyjadrení, že teda súhlasia s tým navýšením na 5%. Z tých 5% 3,5 pôjde na zbrane, 3,5% a 1,5% pôjde na ďalšie výdavky spojené s obranou, to znamená hlavne nejaké infraštruktúrne projekty, ako ktoré armáda potrebuje, či tam by sa mohli dať tie dopravné nejaké mosty a tak ďalej zmestiť, čo sa teda plánuje z toho stavať. Zhruba je to asi 6 miliárd eur ročne by išlo zo slovenského rozpočtu na obranu, čo je ohromný rozpočet. Teraz máme okolo 2%, čiže sme tak ako v ažurite. Po vodných číslach my sme mali dlho okolo 1,3 miliardy, teraz dávame vlastne 2% z HDP, no a ten plánovaný 5% by bolo zhruba v súčasných číslach asi 6 miliárd cash. Takže je to veľký nárast. No a ďalšia vec je, že boli tu také tendencie, ale to sú také krovie, by som povedal, tu už máme štandardné také oportunistické vyjadrenia zo strany pána premiéra, socialistov, nominanta Roberta Fica, ktorý teda hovoril o nejaké, že by sa mu páčila neutralita a tak, ale skutek útek, pretože toto sú zásadné rokovania, zásadné hlasovania. My sme členská krajina NATO a ide sa zbrojiť. To je jednoznačný výstup z tohto celého. A mňa by zaujímalo teda váš pohľad na to. Jednak aj tie politické tanečky, čo okolo toho vnútropovedsky tancujú a potom realita tých všetkých hlasovaní a tak ďalej. Jak to vy vnímate? No, toto je veľmi vážna téma. Je to v podstate téma súčasných dní ako hlavná téma. Začnem najprv tou neutralitou, ktorú nejak načal alebo načrtol premiér Fico. Poviem na rovinu, že podľa mňa išlo len o dymovú clonu, ktorú vypustil, aby jednoducho, lebo v tomto on je majster, inak aj prezident Pellegrini to potom v podstate otvorene pomenoval, aby sa rozprávalo o niečom, čo v skutočnosti vôbec nie je nejak plánované alebo zamýšľané, len aby sa proste prekryla verejná diskusia a nikto sa nerozprával o tom, že pôjde 5% na obranu a že Slovensko to vlastne ide podporiť, lebo to tak ide spraviť. Prezident Pellegrini tam ide za to zahlasovať, že s tým súhlasí. On totiž to nechce narúšať majoritu alebo teda súdržnosť v NATO. A na druhej strane tu máme Španielov napríklad, ktorí jasne povedali, že s tým nesúhlasia a že na to peniaze nemajú. Pre Španielsko samozrejme by to bolo v miliardách úplne nejaké iné číslo väčšie, lebo Španielsko je x krát väčšie ako Slovensko. Ale že na to proste Španielsku, nemajú. V Španielsku je socialistický premiér. Však to no, je jeho kolega v podstate. Áno. Z bývalej frakcie. A prečo sa pán Robert Fico k nemu nejakým spôsobom neprihlási? Nejde tam nejako telefonať nejakým. A prečo chodí na konzervatívne summity, kde no, vlastne sú národno-konzervatívne strany a nie socialisti. Však to sú antagonisti politicky. Presne. O to ide, že Španieli povedali, že oni s tým nesúhlasia a nebudú to dodržiavať a tak ďalej. Slovenská vláda teda, alebo slovenský predstaviteľ, prezident v tomto prípade, ale s požehnaním v podstate vlády, aj keď neformálnym, ale stále, ide povedať, že Slovensko s tými 5% bude súhlasiť. Sice tam niečo rozprávali o tom, že nebudú súhlasiť so skokovým navýšením, lebo že to si Slovensko nemôže dovoliť, ale do roku 2000, spomína sa teda 35, by teda k tomu navýšeniu malo prísť a my by sme skutočne mali vynakladať obranu 6 a v tom 35. to bude možno aj už aj 10 miliard eur ročne. Problém ale je poprvé, že podľa súčasného nejakého toho návrhu by to malo byť postupné navyšovanie do roku 2035, čo nemusí byť ale za mesiac pravda, lebo dnes sa to odhlasuje takto a o mesiac príde zase nejaký Rutke alebo niekto z NATO a povie, že to potrebujú urýchliť a treba to okamžite. A druhá vec je, tá vecná stránka rovin tohto problému je, že je dohodnuté, že by malo byť 3,5% priamo na zbrojné výdavky, na zbrane a 1,5% na infraštruktúrálne projekty, cesty, nemocnice, mosty, vojenské školy a podobné veci. No, a tu sa dostávame k tomu problému, že podľa toho istého návrhu súčasne sa preferuje, a to preferuje zase Lejenová z Európskej únie, že tie obstarávania by mali byť robené centrálne na úrovni Európskej únie, kvôli tomu, aby sa ušetrilo. To viete, tak ako ušetrila na vakcínach, keď ich objednávala ona sama, tak takýmto spôsobom by chceli aj objednávať tú zbrojárskú techniku alebo respektíve tie infraštruktúrne projekty. A teraz nastáva otázka, že vlastne do akej miery my budeme páni toho, že dokážeme určovať, kam toho tých 1,5% pôjde na tie infraštruktúrálne projekty. Druhá vec je, ak sa to centrálne obstarávanie neschválí na úrovni Európskej únie, že s tým nebudú súhlasiť a povedia si, že dohodnú sa, že všetky štáty si to budú robiť samostatne, tak v poriadku, my budeme mať nad tým kompetenciu rozhodovať, že kam tieto peniaze pôjdu, ale zase na druhej strane, a to je podľa mňa dôvod, prečo s tým Fico a socialisti súhlasia, viete, čo sa stane? Že pôjde cez ministerstvo obrany, rozumiete, cez Roberta Kaliňáka, ministra obrany, pôjde už nie 2,5 miliardy eur zhruba, ako ide teraz, ale 6 alebo 7 miliard eur. Pričom to pôjde, viete, cez ministerstvo obrany typickým spôsobom. To znamená, že povedia, že to je vojenský účel alebo nejaký hybridný účel, ide o strategické tajomstvo a tak ďalej, obíde sa verejné obstarávanie, priame zákazky, navyšovanie ceny a takéto veci. Videli sme to pri vrtuľníkoch, pri tankoch, pri všetkých týchto obstarávaniach, kde ani sa nedáčia zverejňovať často zmluvy, lebo povedia, že to je citlivé strategické nejaké tajomstvo alebo dokumenty. A takýmto spôsobom budú môcť rozhodovať o niekoľkonásobne väčších miliardách eur aj pre iné projekty. No a podľa mňa to je hlavný dôvod, prečo s tým vláda de facto potichu súhlasila, lebo to znamená, že budú rozhodovať o viac miliardách menej transparentným spôsobom a na to sa určite tešia. V čase konsolidácie ostatní si budú uťahovať, tak proste Robert Kaliňák, momentálny minister obrany, bude mať veľký problém minúť peniaze, však to proste taký obrovský balík minúť, to je veľké umenie, pán predseda. To musíte mať s tým ako súcit. Áno, druhá vec je, čo treba tiež nejak sa zamyslieť nad tým, že aj v tomto prípade sa typicky jedná o salamovú metódu, to znamená, že viete, teraz môže byť dohodnutý kľúč 3,5% na obranu, na zbranie a 1,5% na infraštruktúru, ale to je možno, že kľúč, ktorý navrhli naši západní priatelia v úvodzovkách len preto, aby nás donútili to akceptovať. Lebo vedia, že keby zatlačili hneď na 5% na zbranie, takže by to neprešlo a stretlo by sa to s veľkým odporom, tak typickou ich obľúbenou salámovou metódou proste povedali, dobre, tak nepôjde to 5% na zbranie, ale 3,5 plus 1,5%. A potom za rok, 2, 3 možno prídu s tým, že no dobre, ale vidíme, že tých 3,5% nestačí a už dávame tých 5% dokopy, tak poďme to viacej sústrediť a ideme ešte viacej zbraní objednávať od západných firiem, lebo potrebujú kontrakty, potrebujú odberať postupne. Salamovou metodou, viete, čo myslím, sa to postupne môže kľudne zdvihnúť na to, že pôjde reálne na zbranie 5%. A potom aj moja otázka v Europarlamente na tej európskej úrovni je a bola, že dobre, ale nech nám povedia v prvom rade, že proti komu tie zbranie nakupujú, lebo to treba jasne pomenovať. Dobre, to už aj robia, lebo chcú oficiálne označiť Rusko za hrozbu, ale potom by ma skôr zaujímalo, že kto všetko s tými zbraniami bude bojovať, lebo viete, deti politikov to nebudú, alebo synovia politikov na front do prvej línie volade pri Bachmut nepôjdu, to je jasné, si vybavia výnimky. Kto pôjde s tými zbraniami bojovať a hlavne tá otázka ekonomická, že kto to všetko zaplatí. Kto tie miliardy zaplatí v čase konsolidácie, v čase, keď nám hovoria, že Európa hospodársky stagnuje alebo má problémy, krajiny BRICSu nás v raste hospodárskom predbiehajú. My tu máme Green Deal, máme tu a prikazujú nám, že sa musíme odstrihnúť od ruského plynu, lebo je zlý, od ruskej ropy, lebo je zlá a zároveň 5% dávať ešte na zbranie, o niekoľko miliard teda navyše. Ako to je recept, nie že recept, to je zaručený recept na ekonomickú katastrofu. To nemôže skončiť nejak inak ako ekonomickou a hospodárskou tragédiou a katastrofou a krízou. A preto ma mrzí, že tá slovenská vláda proti tomu nevystupuje razantnejšie, lebo oni musia vedieť, že Slovensko na to nemá. Španieli na to nemajú. Tak Slovensko na to určite teda nemá. A to asi stačí už. No, samozrejme, že čo sa týka toho Green Dealu, tak v Spojených štátoch republikáni pod vedením Donalda Trumpa, prezidenta Spojených štátov, zrušili všetky tie fondy a viete, koľko to bolo? To bolo $300 miliárd. $300 miliárd ušetrili v americkom rozpočte. Čiže Európa zatiaľ má tendenciu ísť tlačiť peniaze, lebo aj tých 800 miliárd, čo tam proste počítali, tak vlastne sa bude vlastne emitovať, to není akože vyskladané na tie zbrane. A druhá vec je, že Green Deal akože nespúšťajú. Zatiaľ, čo som jedine opatrenie videl z hľadiska nejakého revízie Green Dealu, bolo také, že tie nové pravidlá, ktoré teraz chválili na Európskej komisii, umožňuje výrobcom aut hodnotiť emisie každé 3 roky. Pôvodne to bolo 1 rok. Čiže automobilky sa tak vyhnú pokutám, ktoré teraz hrozili už za tento rok, pretože nesplňujú tie veci. Takže ako, a to je celý ústupok, viete. Zatiaľ ako EÚ naďalej plánuje zákaz výroby aut s spalovacím motorom v roku 2035, to je ako za komunizmu, že proste zákazy príkazmi fungovalo socialistické hospodárstvo a tak to aj dopadli. Kapitalizmus je o voľnej súťaži. Proste rozhoduje spotrebiteľ, aké auto si kúpi a nie nejaký administrator alebo nejaká byrokratická entita v Bruseli, ktorá povie z nejakých ideologických dôvodov, že jeden typ motoru nebudeme vyrábať, pretože ja ho nechcem. Hej. Takže to je veľký problém ako Európskej únie. Tam naozaj strašne veľké peniaze sa alokuje vyslovene na hluposti, lebo svet ide úplne inou cestou a Európska únia i z ideologických dôvodov razí stále tú istú sprostosť, tú zelenú dohodu. Čo sa týka ešte toho ďalšieho, samozrejme, že zbrane nejaké potrebujeme, to každý asi chápe, pretože tu na tie zbrojné technológie nejakým spôsobom dlho sa na tom šetrí, na tej armáde, však nemáme protivzdušnú obranu, nemáme chránené mesta, nemáme chránené jadrové elektrárne, to sú proste vážne veci. Donedávna sa nemali ani lietadla bojové, takže nemáme ani obrnenú brigádu, ktorú sme sa zaviazali už pri vstupe do NATO. V podstate 20 rokov nemáme. Takže ako tu tie zbranné systémy sú určite treba nakúpiť, len problém je to, že my máme vo všetkom problém s tou korupciou. A treba povedať, že v zbrojnom priemysle sú najväčšie marže. To je najvýnosnejší biznis z hľadiska marži. To ešte farmaceutický priemysel, ktorý je taký druhý najvýnosnejší, je ešte ďaleko za ním. Takže tu sú obrovské peniaze vrhnuté do spotreby, ktorá je extrémne korupčná. To treba na rovinu povedať. A Slovensko má v tomto veľký problém. Takže v tom je aj veľká obava, okrem tých všetkých vecí, ktoré ste aj vy rozprávali. Lebo armádu treba. Armádu proste každý štát, ktorý chce brániť svoju suverenitu, musí mať. Takisto, ako máme políciu, pretože máme tu nejaké zákony, ale je pravda, že tu určite jedinci, ktorí s tým dodržiavaním tých našich zákonov majú problém, takže musí tu byť nejaký represívny orgán. Hej? A takisto musíme mať nejakú obranu, pretože môžu byť nejaké hrozby zvonku, ktorým sa musíme vedieť postaviť a musíme mať nejakú ostrašujúcu silu na to, aby sme si vedeli tieto veci ustrážiť a ochrániť a samozrejme aj mať dostatok priateľov, byť teda nejakej synergii v nejakých paktoch, aby sme vedeli odolať aj mnoho väčšiemu nepriateľovi, keby také niečo nastalo. Takže určite nie sme pacifisti, predpokladám, pán predseda, ani vy, ale treba sa na to pozrieť rozumne. 5% je naozaj šialená suma, veď my sme roky, rokúce nedokázali ani 2% spraviť. A hlavne o tých 5% tu nebola žiadna vnútropolitická diskusia. My máme veľký problém o niečom vôbec diskutovať. Hej? A keď bola, tak to bola vyslovene ideologická, hej? Že tí, ktorí hovorí, že to je troška veľa, tí hneď boli obvinení a neviem z čoho. Z Putinovho, ja neviem, príverženstva k niečomu. A zasa tí, ktorí hovorili, že to je ako málo, že pomaly ešte viacej, tak tí zasa boli, ja neviem, nejaký veľký zbrojári a tak ďalej. Ale chýba vecná diskusia, že rozumne sa na to pozrieť, na čo reálne máme a čo reálne aj potrebujeme a z toho nejakým spôsobom výjsť. Takže tých 5% je naozaj strašne veľa, aj keď sa to rozložilo do tých 10 rokov, ak ste hovorili, je to veľký nárast. Je to tlačené predovšetkým zo Spojených štátov amerických. Ono sa aj hovorí, že toto je vlastne nejaká požiadavka Donalda Trumpa, lebo... Ale oni, oni nemajú 5%, oni majú nejaké 3,5% dávajú. Áno, ale ja chápem, akože svojím spôsobom chápem jeho perspektívu, však Američania, oni zase nie sú hlúpi a majú to všetko rozpočítané veľmi dobre, inak by nevládli svetu, že ich už nebaví financovať nejakým spôsobom stále aj tú európsku obranu a doplácať na to, aby v Európe boli nejaké vojska a tak ďalej. Proste poviem to na rovinu. Američania, keď som tam bol aj na tom CPEC-u v decembri, tak bolo cítiť, aj oni to sami priznávali, že majú dosť veľa vnútorných problémov, majú tam teraz poloobčianskú vojnu, viete, v Kalifornii kvôli tým imigrantom a tak ďalej, majú hospodárske problémy a tak, majú tam veľkého rivala, konkurenta Čínu, s ktorou musia hospodársky zapasiť, že ani oni si už nemôžu dovoliť dávať toľko peňazí do obrany a hľadajú spojencov, ktorí by proste platili na tie zbrane viac, ktorí by aj od nich tým pádom, samozrejme logicky, nakupovali tie zbrane, čo by pomohlo aj americkému obchodu so zbraňami a americkému hospodárstvu. A zároveň by to posilnilo nejakú tú americkú dominanciu alebo západnú dominanciu vo svete, alebo západný blok ako taký, Severoatlantická aliancia, anglosaský svet by mal k dispozícii viac lepšie vyzbrojených krajín. Takže o to tam ide. Ja tomu všetkému rozumiem, ja to všetko vnímam, ale stále platí ten náš politický postoj, že poprvé tých 5% je naozaj strašne veľa, po druhé aj toho 1,5%, čo sa dávať na štrukturálne výdavky, viete, potom Vzdechovský povedal v jednej relácii, to ešte budeme zverejňovať tiež, že veď predsa potrebujeme cesty, po ktorých pôjdu tie tanky zo západu na východ. No, viete, keď to takto poviete, tak asi nechceme my cesty stavať kvôli tomu, aby mali po čom chodiť tanky zo západu na východ. Ako, prepáčte, ale my nechceme byť druhá Ukrajina a skončiť ako nejaké bojisko geopolitických záujmov a postaviť tu cesty na to, aby oni mohli posielať zo západu na východ. Takže tých 5% je strašne veľa, 1,5% je strašne otáznych, neistých na tie štrukturálne projekty a celkovo tá politika tohoto zbrojenia a tejto obnovenej, už pomaly studenej vojny zase sa nám celkom nepáči a myslíme si, že ten svet by sa mal uberať trošku iným smerom a nie sa tu začať pretekať v zbrojení s tým východným blokom, s Čínou a s Rusmi a zase vrátiť do týchto starých kolají. Lebo aj tých 5%, viete, keď budú vojenské školy, vojenské nemocnice, vojenské cesty, vojenské zariadenia všade na každom kroku, no tak zase to len povedie k akejsi militarizácii z tej spoločnosti. Pomaly všetko tu bude vojenskej, ako v Severnej Kórii. A troška tak aj klameme seba, viete, lebo obrana by mala bať hlavne nákup zbraní a tie ostatné veci by mal robiť zdravotníctvo, doprava, iné rezorty. Civilný sektor, áno. Civilný sektor, však na toto je učené, na čo to zlievať všetko pod obranou proste a umelo. Keď každý vie, že tie peniaze aj tak pôjdu na iné veci ako na zbranie, tak ja sa pýtam, na čo potom to robíme. Na čo sa klameme, vedome, hej? Ja len poviem, že... Vojenské. Áno, ja len poviem, že vlastne, aby mali poslucháči predstavu tých 5%, ktorí sa dneska alebo zajtra schváli na tom samite NATO v Hágu, momentálne sú len tri európske krajiny, ktoré sa troška tomu približujú. Poľsko má 4,7, hej, príspevok z rozpočtu HDP na obranu, čo je úplne najvyššie suverénne. Potom je tam Lotyšsko a Litva. Pobaltské krajiny majú 3,41 a 3,39. A zvyšok všetko európske krajiny majú okolo 2% ako my a Španielsko, ktoré si hovorí, tak má 1,24. Takže to im by som to uzavrel a ideme ďalej. 18. balík sankcií proti Rusku sa očakáva, že bude sa prijímať na úrovni Európskej rady, alebo uvidíme, akým spôsobom, lebo to ešte není isté, ale v zásade tam boli tvrdé opatrenia, ktoré navrhla Európska komisia ohľadom energetického ruského sektora a bankového sektora, takisto zníženie cien ruskej ropy, zastropovanie na $45 za barel zo 60 a takisto zákaz využívania plynovodov Nord Stream jednotky dvojky. A takisto, čo treba povedať, že je tam navrhnutý aj zákaz, úplný zákaz, okamžitý ku dňu podpisu tejto nového 18. balíka vytváranie nových zmluv v oblasti energetiky, hlavne v oblasti plynu z Ruskou federáciu pre členov bloku, to znamená aj pre nás. A potom je tam ďalší návrh, že existujúce dlhodobé zmluvy, ktoré presahujú 1. január 28 sa k 1. januáru 28 všetkých európskych štátov voči Ruskej federácii zrušia. To znamená, úplne sa akoby zatavia všetky možnosti dovážania plynu z Ruskej federácie pre členské štáty Európskej únie a takisto sa úplne zastaví aj LNG plyn v roku 2026. To znamená, ten, ktorý sa po lodiach po mori dopravuje do krajín Európskej únie. Takže takýto je návrh. A ďalšia vec, že komisia navrhuje túto vec robiť v rámci obchodnej a nie zahraničnej politiky. A to je veľmi dôležitý rozdiel, pretože tento, keď je to v oblasti, by bolo to sankčné opatrenie, ten 18. balíček príjmaný ako vo forme zahraničnej politiky, tak to ide na Európsku radu, kde sú premiéry a má každý z nich právo veta. Ale keď je to v rámci iniciatívy obchodnej, tak ten sa príjma konzenzom. To znamená, že štát, keby bol Maďarsko alebo Slovensko formálne proti, tak nezastaví tento sankčný balíček. A mňa teda, tam sa rozhoduje to kvalifikovanou väčšinou. A mňa teraz zaujíma váš názor na ten 18. balík. No, ten 18. balík, ja to poviem tak, už len to číslo 18 je smiešné, lebo svedčí o tom, že predchádzajúcich 17 balíkov nedosiahlo ten deklarovaný cieľ a my stále a stále počúvame pri každom balíku, to už je ako pokazená gramofónová platňa, že ale tento balík určite už tých Rusov zrazí na kolena a tá vojna skončí. Veď ja si pamätám ešte, čo to bolo, v máji 2022, keď ten generál Matko z Progresívneho Slovenska vykrikoval v televízii, že nemajú čím strieľať, pán moderátor, Rusi už teraz im dochádzajú rakety, za mesiac nebudú mať čím strieľať, to vám hovorím. To bolo v 2022. Viete, teraz je 25, vojna pokračuje, konflikt neskončil a sankcie neúčinkujú. A určite, že Rusom nepomáhajú, ale na druhej strane škodia aj Európe. Ja poviem praktickú skúsenosť. Bol som pred pár týždňami v Bielorusku a nejdali sme si tú krajinu ako na rovinu, asi nikto z nás by tam nešiel žiť alebo nepresťahoval by sa zo Slovenska tam, to určite nie, to verte tomu, že nie. Ale na druhej strane tiež je pravda, že nie je to tam až také strašné, ako sa to snažia opisovať mainstreamové médiá. Ten život je tam veľmi slušný, kultivovaný a ulice sú čisté, všetko má svoj poriadok a všetko funguje. Ale na margo tých sankcií chcem povedať. Viete, že tie sankcie možno pred nejakými, ja neviem, 20, 30 rokmi po páde komunizmu fungovali tým spôsobom, že keď sa to medzinárodné západné spoločenstvo dohodlo, že na niekoho uvalia sankcie, tak sa z neho stane izolovaná nejaká Severná Kórea, ktorá bude mať hladomor a nebude vedieť, čo so sebou. Ale dnes to už dávno, ale dávno neplatí. Videl som to v tom Bielorusku. Na Bielorusku sú takisto uvalené mnohé sankcie ekonomické, podobne ako na Ruskú federáciu. Akurát, že viete, čo sa stalo? Proste tí Bielorusi tak prišli o európske trhy a chvíľu, asi pol roka alebo rok mali nejakú hospodársku stagnáciu, lebo nemali to kam predávať a potom prišli Číňania a povedali, my to všetko dva skúpime. My to zainvestujeme, postavili tam štadióny, obrovské priemyselné parky, dávajú tam proste obrovské miliardové investície a tie krajiny sa odvracajú k tej Číne a z pohľadu aj Európy my de facto s tými sankciami odpudzujeme aj tých Rusov, aj tých Bielorusov a všeobecne ten východný svet smerom k Číne. To nie je tak, že my ich izolujeme. Nie. To už tie časy dávno nefungujú. My ich odpudzujeme od seba, prichádzame o tie trhy, prichádzame o ich, možno aj takéto priateľstvo, také medzinárodné, alebo aj ľudské. A odstrkujeme ich od seba a my sami seba týmito sankciami izolujeme. No a čo sa týka toho 18. balíčka, viete, tak my sme samozrejme zásadne proti, lebo tam sú tie sankcie, ako ste spomínali, dobre ste to popísali, nebudem kvôli času to už opakovať, ale tieto sankcie proste určite nezaberú, určite nepomôžu, určite tú vojnu neukončia. A my očakávame od vlády Slovenskej republiky, od či už ministra zahraničných vecí pána Blanára, alebo aj od samotného predsedu vlády Fica, že proti tým sankciám zahlasujú a nejakým spôsobom ukončia to sankčné šialenstvo. Vidíte, Maďari už avizujú, že by sa proti tomu dokázali postaviť. Nemci týchto takisto boli. A čo je zaujímavé a čo mi potvrdili viacerí tiež, že mimo oficiálnych kruhov alebo mimo kamier sa všetci sťažujú na tie sankcie. Tak ako sa aj všetky automobilky a priemysel sťažuje na Green Deal. To sú veci, o ktorých všetci vedia, že nefungujú. Ale potom prídu kamery a držia ten mainstream. A to ma mrzí, že proste už to treba ukončiť. Ja som veľmi rád, že ste prijali dnešné pozdanie do konzervatívnej pozície. Času bolo málo relatívne, lebo ešte by sme veľa ľudí dorozprávať. Máte ešte jednu malú otázku. Máte poslanecké prázdniny v Európskom parlamente? Nemáme. Nefunguje to tak, ako v Národnom parlamente. Áno. Je tam v auguste, volá sa to, že mimo parlamentná činnosť, že človek by mal fungovať v členskom štáte, ale väčšinou to aj tak funguje, že snažím sa aj ja v tom auguste dobehnúť stretnutia na Slovensku, ktoré máme. Nevadí, pán predseda, tak prajem vám aspoň pekné leto, keď už tie prázdniny nemáte a teším sa niekedy na budúce. Dobre, ďakujem aj ja, držím palce a pozdravím všetkých poslucháčov aj vás. Majte sa pekne. Do počutia.